takie utwory, bez których święta Bożego Narodzenia byłyby po prostu niekompletne, prawda? Tak jak właśnie White Christmas w wykonaniu Binga Crosby'ego, więc wigilijnym, tak jest, w przeglądzie myśli, musiał ten utwór się dzisiaj pojawić. Kilka chwil temu minęła godzina 18. Czy to już jest ten czas, że możemy po to sięgnąć? No nie, chyba ja jeszcze nie jestem gotowy. Ale z drugiej strony... Last Christmas, I gave you my heart, but the very Last Christmas. Kiedyś grupa UM, a teraz artystka dobrze znana z anteny programu trzeciego, bo niedawno tutaj wystąpiła w studiu imienia Agnieszki Osieckiej piękny koncert Chagrin. Wczoraj dosłownie pochwaliła się tą własną wersją piosenki Last Christmas, no i dzisiaj mamy już tutaj ze sobą. Bardzo mnie to cieszy i dzisiaj podobnych niespodzianek będzie trochę więcej. Bardzo mnie cieszy też, że Państwo pomimo tego czasu świątecznego, wigilijnego dają sobie znać. Ja jeszcze przypomnę mój adres mailowy michal.kirmuc@polskieradio.pl. No i zachęcam, żeby może w chwili wolnej gdzieś tam skopnąć parę słów do redaktora prowadzącego. Bardzo się cieszę, że Państwo tutaj podpowiadają, że czasami trójka leci w tle wigilijnej wieczerzy. Dobrze, to kolejny piękny głos, głos z przeszłości. Alison Moje. Tiny child, bye bye, Luli Luli. Oh, sisters, too, how may we do for to preserve this day? Country Carol i Alison Moje. Kiedyś, wiadomo, zespół Yazoo, ale od lat działająca solo i nagrywająca piękne dźwięki. I pozostaniemy przy pięknych kobiecych głosach, głosach znanych z zespołów z lat 80., tak? Bo Alison Moje to Yazoo, a z kolei ta pani no, przez lata właściwie chyba nigdy ten okres nie został zakończony, więc być może jeszcze kiedyś zaśpiewa z grupą Erasure. Erasure? Eurythmics, przepraszam bardzo. Annie Lennox, oczywiście. Ta artystka ma dużo piosenek świątecznych, no i miałem pewien problem, by wybrać tę jedną na dzisiaj i padło na tą, którą ja cenię chyba najbardziej. God rest ye merry gentlemen. God rest ye merry gentlemen, let nothing you dismay, for Jesus Christ our Savior was born on Christmas Day to save us all from Satan's powers when we were gone astray. Glad tidings of comfort and joy, comfort and joy, glad tidings of comfort and joy. In Bethlehem in Israel this blessed babe was born and laid within a manger upon this blessed morn, the which his mother Mary did nothing take in scorn. Oh, tidings of comfort and joy, comfort and joy. Satan's power and might. Oh, tidings of comfort and joy, comfort and joy. Oh, tidings of comfort and joy. God rest you merry gentlemen i Ani Lennox. Dla redaktora Michasia miłości, odpoczynku i dużo płyt życzą ze Śnieżnych Mazur Żaneta, Bartek, Lucyna i Adam. No, nie pozostaje mi nic innego, jak złożyć również najpiękniejsze życzenia dla pani Żanety, Bartka, Lucyny i Adama, a także dla wszystkich państwa, bo to czas wyjątkowy. Nie tak dawno ukazał się nowy album chóru Gregorian. No i tak się składa, że kilka dni temu miałem okazję zamienić parę słów z twórcą tego projektu, Frankiem Petersonem. I pomyślałem sobie, że dzisiaj wybiorę dla państwa jeden utwór, który pięknie pasuje do tego wigilijnego wieczoru, ale poprzedzi go pewna wypowiedź Petera. Hello, this is Frank Peterson of Gregorian. I wish all our Polish fans and the listeners of Trójka Polski Radio all the best for Christmas and Happy New Year. See you on the tour next year. All the best. Hello, darkness, my old friend. I've come to talk with you again because a vision softly creeping left its seed while I was sleeping, and the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence.

dzwonów, czyli życzenia świąteczne od baśni. Są takie utwory, jak już wspominałem, które powinny się pojawić w taki wigilijny wieczór, do których się przyzwyczailiśmy, nawet jeśli w ciągu roku unikamy tych piosenek, to w tym świątecznym czasie myślę, że są jak najbardziej pożądane. Ja wprawdzie w tym roku nie jadę do domu na święta, chociaż jeżeli pracę można nazwać drugim domem, no to my dzisiaj z Michałem jak najbardziej jesteśmy w drugim domu. Ale Chris Rea pojechał do swojego domu. Faces. I'm driving home for Christmas, yeah. Well, I'm moving down that line, and it's been so long, but I will be there. I sing this song to pass the time. Driving home for Christmas. It's gonna take some time, but I'll get there. Top to toe in tailbacks. Oh, I got red lights all around, but soon there'll be a freeway. Yeah, get my feet on holy ground. Just the same. Christmas i Chris Rea. Ciekawe, w ilu domach siedzisz teraz przy wigilijnym stole. Z nami jesteś. Dziękuję, pani Izo. No, swoją drogą to dosyć dziwne uczucie być wędrowcem, ale takim wirtualnym. Mam nadzieję, że nie przeszkadzam państwu przy stole, a nasza muzyka, którą wybrałem na dziś, będzie taką, która pasuje szczególnie w ten wieczór. Driving for Christmas, Chris Rea za nami. I tak się składa, że niedawno Bela Komoszyńska z grupy Sorry Boys postanowiła przygotować utwór, który jest taką trochę jej odpowiedzią właśnie na piosenkę Chrisa Rea. Posłuchajmy. Sorry Boys, jadę do domu. Jadę do domu, jadę na chwilę, dwie, jadę spóźniona. Sto myśli kłębi się, jadę do domu, do domu, wyglądaj mnie. Powoli ściemnia się, widzę jej ogon, znowu prowadzi mnie znajomą drogą, tą drogą, co we mnie jest. Jadę do domu i grupa Sorry Boys. Tak zerkam na utwory, które dzisiaj dla Państwa wybrałem. No na pewno będzie wiele takich, których Państwo się spodziewają, bo muszą być. No ale tak patrzę, no niewiele jest klasycznych kolęd. Więc teraz posłuchamy sobie takiej jednej w wykonaniu Eni. Thank you.

her so. Make love your. The Power of Love. No, to Frankie Goes to Hollywood w programie trzecim Wigilię mamy zaliczone. To idziemy dalej. Ale przypomnę Państwu mój adres mailowy michal.kirmuc@polskieradio.pl. Jestem oczywiście do Państwa dyspozycji. Czekam na Państwa wigilijne myśli. A teraz w latach 90. trafiła w moje ręce taka wyjątkowa płyta promocyjna, wydana na święta. Dużo życzeń od różnych artystów, między innymi Ania Ortodox, Kasia Nosowska. Pamiętam, że Kasia złożyła takie piękne życzenia. Życzę Państwu, aby nikt nie ingerował w Wasze życie i abyście Wy nie ingerowali w niczyje życie. Jakoś tak zapamiętałem to na długie lata, ale na tej płycie też pojawił się pewien wyjątkowy świąteczny utwór w wykonaniu Kasi Kowalskiej. Oczywiście Kasia Kowalska. Są tacy artyści, po których muzyka dzisiaj sięgam, którzy mają na koncie

you weak who love. December will be magic again, a chwilę wcześniej Home for Christmas. I oczywiście Kate Bush, jedna z tych artystek, która musiała się dzisiaj pojawić. Święta, Wigilia, Święta Bożego Narodzenia, no to generalnie czas raczej radosny. Zwłaszcza jeśli spotykamy się z rodziną, a jeszcze nie daj Boże, jak pod choinką jakieś prezenty się znajdą. Ale to też taki czas, gdy czasami zerkamy na te puste miejsca przy stole, myślimy o tych, których już z nami nie ma. I pomyślałem sobie, że teraz sięgnę po takiego artystę, którego informacja o śmierci, którego może tak zaskoczyła nas bardzo przed miesiącem, trochę może ponad. David Longdon, czyli oczywiście wokalista i szef grupy Big Big Train. Tak się składa, że grupa Big Big Train także miała w repertuarze świąteczny utwór. This material world is spinning so fast. Retailer sales targets smash. We know the price, but not the real cost. Is the true meaning of Christmas lost? There aren't enough hours in a day. When did the ringing of tools drown the pealing of bells? Who cares as long as the products sell? Christmas. give a little peace, joy, love, and light to the world. Big, big train i nieodżałowany David Longdon. Merry Christmas. Do godziny 19 pozostały niespełna 2 minuty, więc jeszcze szybciutko magiczne święta od Szymona Brzezińskiego i Pameli Matyski. Miękko, ciepło mi tak dobrze, gdy za oknami lśnią od śniegu drogi imbirowy smak pomoże mi wczuć się w nastrój tych świątecznych dni. Każdy z nas z kimś musi być. Zimą tak wiele wspomnień nabiera realny kształt. Święta to magiczny moment.